się lub zadzwoń pod numer 989. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 2 czerwca, minęła 20. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Polskie działaczki na Białorusi dziękują państwu polskiemu za uratowanie ich od więzienia. W związku z poprawiającą się sytuacją epidemiczną w kraju od niedzieli dalsze luzowanie obostrzeń. Serwis specjalny Polskiego Radia Bitwa Warszawska 1920 z szansą na radiowe Oscary został nominowany do Prix Italia. 3 działaczki mniejszości polskiej na Białorusi zostały wypuszczone z aresztu i od 25 maja są bezpieczne w Polsce. Do Polski dzięki staraniom naszych służb dyplomatycznych przyjechały Irena Biernacka, Maria Tiszkowska i Anna Paniszewa. Paniszewa dziękowała Polakom oraz prezydentowi Andrzejowi Dudzie za pomoc w uwolnieniu z więzienia. Chcę przekazać wielkie podziękowanie naszemu państwu polskiemu, które po prostu uratowało mnie z więzienia. Uratowało mnie moje częściowo już stracone tam zdrowie, bo byłam popchnięta i dostałam urazy kręgosłupu. Irena Biernacka mówiła, że do białoruskiego więzienia przyjeżdżał konsul i pytał, czy jest gotowa jechać do Polski. Działaczka wspominała moment przyjazdu na granicę. Widzę, że stoją 3 busy bez numerów. Zapytałam, czemu bez numerów? Mnie nic nie odpowiedziano. Wstępuję do tego busa, tam siedzą 3 mężczyzny w maseczkach, mój 4, który ze mną szedł, nas posadzono. Ja mówię, gdzie nas wieziecie? Pani zobaczy, przywieźli nas na granicę, nawet mnie przywieźli bez paszportu. Także tak my okazali się tu. Czułam, że Polska nie zostawi nas samych, opowiadała z kolei Maria Tiszkowska. Tęsknimy za domem, no to jest normalna rzecz. Wierzymy w tą dobroć. Bardzo szkoda, że traktowani Polacy na Białorusi w taki sposób, że urodziliśmy Polakami na tej ziemi, obchodziliśmy święto, uczyliśmy dzieci języka polskiego, pamiętali o miejscach pamięci narodowych tych żołnierzy, które poległy na tej ziemi. Nic złego nie robiłyśmy. Polskie aktywistki trafiły do białoruskich aresztów w związku z oskarżeniami o ich udział w upamiętnianiu żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego. Od niedzieli dalsze luzowanie obostrzeń to w związku z coraz lepszą sytuacją epidemiczną. W weselach będzie mogło wziąć udział 150 osób, do limitu nie będą wliczani zaszczepieni. Otwarte będą także sale zabaw dla dzieci. Można będzie organizować targi, konferencje i wystawy. Z limitem 1 osoba na 15 metrów kwadratowych, mówi minister zdrowia Adam Niedzielski. Przywracamy możliwość prowadzenia w taki tradycyjny sposób targów, konferencji i wystaw z tym samym limitem, który dotyczy innych zdarzeń, innych eventów w obiektach zamkniętych. Ten sam standard jest stosowany w sklepach, w miejscach kultu religijnego. Dziś resort zdrowia potwierdził 664 zakażenia koronawirusem, zmarło 128 osób. 9 osób, które w XX wieku niosły pomoc i okazały solidarność polskim obywatelom, zostało uhonorowanych medalami Virtus et Fraternitas. Odznaczenia na wniosek Instytutu Pileckiego wręczył prezydent Andrzej Duda. Wśród odznaczonych znaleźli się m.in. Petro i Maria Bazelukowie, którzy na Wołyniu w 1943 roku w trakcie masakry dokonywanej przez ukraińskich nacjonalistów na mieszkańcach Huty Stepańskiej uratowali i pomogli przetrwać wojnę Mieczysławowi Sołojewskiemu z synem. W imieniu uhonorowanych medal odebrał ich syn Wołodymyr Bazeluk. Ja nie mogę. Brak mi słów, trudno coś powiedzieć. Jestem wzruszony ze względu na rodziców. To jest wielki zaszczyt. Podziwiam ich odwagę. Odznaczony został również Petro Chrudzewicz z Ukrainy, który odmówił wywiezienia krzyża z mogiły niemal 100 żołnierzy Wojska Polskiego poległych pod Dytjatynem we wrześniu 1920 roku, a którzy do końca bronili się przed bolszewikami w bitwie zwanej polskimi Termopilami. Sumienie mi nie pozwalało, po prostu oddałem honor polskim żołnierzom. Wyróżnienia otrzymali również obywatele Czech, Rumunii, Słowacji i Węgier. Witold Banach, Polskie Radio. Serwis specjalny Polskiego Radia Bitwa Warszawska 1920 został nominowany do Prix Italia 2021. To jedna z najstarszych i najbardziej prestiżowych międzynarodowych nagród dla twórców radiowych, telewizyjnych i internetowych, zwanych też radiowymi Oscarami. Polskie Radio było wielokrotnie honorowane, ale po raz pierwszy ma szansę na docenienie za projekt internetowy, mówi współtwórca serwisu Bartłomiej Makowski.

is shining inside. In the grace of your love, no one can ever die. In the grace of your love, every day when I wake up. In the grace of your love, in the grace of your love. Tak, no ileż można. O miłości. Song in the Grace of Your Love. Tak nazywa się cała płyta. Zespół The Rapture, panowie z Nowego Jorku, wymyślili sobie kiedyś, że połączą punk z muzyką dance, no i różnymi sposobami próbują osiągnąć swoje cele, ale myślę, że całkiem przyjemnie to zrobili. To jest zespół, który miał długą, długą przerwę, ale od 2 lat chyba ponownie na trasie i w studiach nagraniowych. Proszę Państwa, no to teraz będzie nowa muzyka, jednocześnie króciutkie wspomnienie, bo za chwilę wystąpi w trójce Sir Thomas Jones Woodward, w skrócie Tom Jones. Tak sprawdziłem w kalendarzu, to już za kilka dni, w najbliższy poniedziałek, tak, 7 czerwca, 81. urodziny tego pana Sera. No niezwykła postać, od razu mi się przypominają lata 60., bo tu oczywiście Rolling Stonesi, Kingsi, Small Faces, Who, to wtedy nie mówiło się muzyka rockowa, tylko pop music albo rhythm and blues brytyjski, i wśród tych wielu zespołów Tom Jones ze swoimi przebojami, niezwykłym głosem. No i ta kariera, która tyle już trwa, 41. płyta, długogrająca, nie licząc składanek, kompilacji przeróżnych, Surrounded by Time. To jest kilka tygodni temu światło dzienne ujrzał ten krążek z coverami, ale to jest koncept album, tu się wszystko zgadza, a wśród utworów wybranych przez Toma Jonesa kompozycja Cata Stevensa, tak jest, też wielka postać lat 60. W 1970 nagrał płytę, na której znalazł się utwór Popstar. No i Tom Jones po swojemu, Cat Stevens, ten potem Yusuf Islam, tak, ale przede wszystkim jako Cata Stevensa kojarzę i pamiętam tego artystę. No to już, prosimy, Popstar i Tom Jones. I'm gonna be a pop star. Yes, I'm gonna be a pop star now. Yes, I'm gonna be a pop star. Oh, mama, mama, see me. Mama, mama, see me. I'm a pop star. I'm going on the TV. Yes, I'm going on the TV now. Yes, I'm going on the TV. Oh, mama, mama, see me. Mama, mama, see me on the TV. I'm going on my first gig. Yes, I'm going on my first gig. Yes, I'm going on my first gig. see me on my first gig. Well, I'm going to the coal bank. Yes, I'm going to the coal bank. Yes, I'm going to the coal bank. Oh, mama, mama, see me. Mama, mama, see me at the coal bank. Coming, coming home now. Yes, I'm coming, coming home now. Yes, I'm coming, coming home now. Oh, mama, mama, see me. Mama, mama, see me, I'm home. Tak jest, tak na swojej 41. płycie śpiewa Tom Jones. A w sumie płyt, w sensie egzemplarzy płyt, sprzedał grubo ponad 100 milionów, a przebojów na listach brytyjskich do tej pory 36 umieścił. No, nieźle. Dobrze. Proszę Państwa, w najbliższą niedzielę kolejny koncert live w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Już zapraszam. Darek Kozakiewicz, nasz jeden z najwspanialszych gitarzystów, 50-lecie działalności artystycznej, już świętuje, będzie ze swoim zespołem, będzie, a w tym zespole, tak można powiedzieć, Natalia Sikora. No i tak sobie też przypomniałem o tym, co się działo dwa lata temu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Trochę Radek Okrasko mi przypomniał, grając kilkanaście minut temu drugą falę, czyli nową gdyńską scenę alternatywną. Bardzo ciekawy projekt, zresztą to był bardzo ciekawy koncert. Ja Państwu przypomnę utwór zatytułowany Kochaj mnie za nic. W oryginale Zmora, tak nazywał się zespół prowadzony przez Andrzeja Zmorę Rdudowskiego. Tak, tak, to jest doktor Hakenbusch, inaczej mówiąc, bardzo ciekawy skład artystów wykona ten utwór. No to teraz proszę posłuchać, co tu się obok działo dwa lata temu. Kochaj mnie za nic. Nie kupuj mnie jak mięso, jak warzywa. Nie kupuj mnie jak marchew na straganie. Otwierasz marne konto w kiepskim banku, gdzie tylko wierzycieli mam na stanie. Mam cztery łapy, które jak resory amortyzują każdy mój upadek. I do wyboru cztery strony świata. Być może gdzieś tam czeka na mnie spadek. A teraz kochaj, kochaj, kochaj mnie za nic. A teraz kochaj, kochaj, kochaj mnie za nic. A teraz kochaj, kochaj, kochaj mnie za nic. A teraz kochaj, kochaj mnie. Będę cię karmić gruzowymi bajkami. Czasem upijam się i padam jak worek. Tak bywa, kiedy kolek jest już zdjęty. A co do fartu, to już jak wspomniałam. Więcej kłopotów i fatalnych zdarzeń. I wtedy moje wierne cztery łapy amortyzują mój kolejny upadek. A teraz teraz kochaj, kochaj, kochaj mnie za nic. A teraz kochaj, kochaj, kochaj mnie za nic. A teraz kochaj, kochaj, kochaj mnie za nic. A teraz kochaj, kochaj mnie. Jak jesteś zbyt szczęśliwy, zadaj się ze mną i nie licz potem na poprawę zdarzeń. Będziesz spotykać się na różnej drodze, zapewnię tobie wiele mocnych wrażeń. Nie kupuj mnie jak mięso, jak warzywa. Nie kupuj mnie jak marchew na straganie. Otwierasz marne konto w kiepskim banku, gdzie tylko wierzycieli mam. Ładnie zabrzmiało. Brawka, koncert w Trójce to jest cała płyta. Polecam. Druga fala, nowa gdyńska scena alternatywa pod patronatem oczywiście programu Trzeciego Polskiego Radia. No dobrze, to teraz się pobawimy. Będzie kawerek, ale jak i jak ładnie zrobiony. Pan Mike Flower stworzył w latach 90. mniej więcej około połowy lat 90. orkiestrę. Mike Flowers Orchestra, Easy Listening, takie określenie kiedyś wymyślono. Muzyka lekka, łatwa i przyjemna, tak to można przetłumaczyć. No i pan Mike Flowers ze swoją orkiestrą różne znane utwory na swój sposób przygotował i zaaranżował. To my sobie teraz przypomnimy zespół The Doors i będzie Light My Fire. You know that I would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, babe, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Yeah, come on, baby, light my fire. Let's try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in your mire. Try, we can only lose. And our love become a funeral fire. Come on, baby, light my fire. Yeah, come on, baby, light my fire. Let's try to set the night on fire. Come on, baby, light my fire.

not the answer. I'm just a rapper. A little boy from North London. What you've heard for the last 40 minutes is my opinion, my thoughts, my feelings. It's not right, it's not wrong. It's just what it is. Tak, no, kibice The Cure gorąco panu dziękują, panie Akala. A ja z kolei z tego miejsca przy Myśliwieckiej 357 chciałbym pozdrowić teraz słuchaczy w Zielonej Górze, którzy mieli to szczęście lat temu, ile? 6 lat temu być i pewnie kibicować zespołowi, no właśnie, The Ramjacks. To jest bardzo ciekawa formacja, jedna z najbardziej cenionych w świecie takiego gatunku punk celtic folk. O, takie pomieszanie punkowe z muzyką ludową i z akcentami celtyckimi wyraźnymi. W każdym razie ten zespół The Ramjacks gościł w Zielonej Górze. Potem chyba rok później to było, ukazała się płyta, na której znalazł się utwór Zielona Góra. Tak jest, tak im się tam spodobało, tym Australijczykom. Zresztą jak wsłuchają się państwo za chwilę w utwór, tam w pewnym momencie pada, trochę to niewyraźnie, ale pada nazwa miasta. Z tego co wiem, to w tym roku przełożony z roku ubiegłego koncert, chyba jesień to będzie, i zespół The Ramjacks powróci do Zielonej Góry. No dobrze, na razie teraz w trójkowym powierniku, proszę uprzejmie, Zielona Góra, tak nazywa się ta piosenka, The Ramjacks. But a summer breeze will dry your hair. I sang to you my song, I'm missing home. You whispered me you'll never walk alone. So kiss the blessed virgin's feet and drop some pennies in the street, a token for the kindness I've been shown. Don't let me wander, can't twist around your finger. Took me in your pocket, far away from any danger. At night, take me dancing round the square. But a summer breeze will dry your hair. Dreams, you're on a gore, a sleepy town. I like the way you lay me gently down. To crush my back as grapes are crying. I wish the hell I could have died. When morning find me lonely, dressed down bound. Don't let me wander, come twist around your finger. Tuck me in your pocket, far away from any danger. At night, take me dancing round the square. With summer breeze will dry your your finger. Drop me in your pocket. program Trzeci Polskiego Radia, Zielona Góra. No i teraz po kolejnym, w czasie kolejnego słuchania wyraźniej już usłyszałem Zielona Góra, tam padło. Proszę Państwa, to teraz z Zielonej Góry przenosimy się i Australii, bo to zespół z Australii był, przenosimy się do Lotynia. I tu przypomnę, bo może część z Państwa zapomniała, od roku 1993 działa w Lotyniu zespół o nazwie Lotyń. To bardzo ciekawa formacja. Ósma płyta właśnie ukazuje się, ósmy album zatytułowany Zachody nad St. Anthony. Płyta płytą, ale proszę uważać, jeszcze do tego dochodzi książka 300 stronic, tak, jeszcze tomik utworów wierszowanych Roberta Kałuży, który prowadzi od samego początku Lotyń, a jak sobie przypomnę te początki, to takie trochę brytyjskie, gitarowe brzmienia się pojawiały. Potem się trochę zmieniało, było trio, było kwartet. No w każdym razie cały czas zespół rozwija się, pracuje i posłuchajmy sobie teraz fragmentu tej już nowiutkiej ósmej płyty. Utwór nosi tytuł Nowy deszcz. Lecące prom. deszcz z nowej płyty Lotyń w Trójce. No dobrze, proszę Państwa, to tak sobie wędrujemy po świecie. Będzie taki akcent z Bombaju za chwilę. Indie zatem, Bombay Bicycle Club, tak nazywa się zespół, no i to jest zespół z Londynu, który 16 lat temu powstał. Bardzo interesująca formacja, która Państwu teraz przypomni się w utworze Feel, Bombay Bicycle Club. Just one feeling. klubu rowerowego w Londynie, Bombay Bicycle Club. Proszę Państwa, wczoraj podczas oglądania meczu na naszych piłkarzy z Rosją sobie zaglądałem do nowych płyt z Rosji, bo dostałem taką dużą pakę. Tam się dzieje, ależ to potężna scena muzyczna i rockowe, nowe postaci i popowe, i hip-hopowe. No, przeogromny rynek muzyczny, już nie mówiąc o ska czy reggae. A no właśnie, i za chwilę nowiutka płyta to jest, koncertowa zespołu o nazwie Lollipop Lory. To jest grupa z Jekaterinburga, występująca bardzo często. Jest taki olbrzymi festiwal w Moskwie, Moscow Ska Festival, i tam grają ska i reggae i dub, i kilkunastu muzyków. No, prawdziwa orkiestra Lollipop Lory teraz Państwu zagra. Swietłana w roli głównej, jedna to będzie z kompozycji Boba Marleya, Simmer Down. Się bawią w Rosji. W Rosji słuchają Trójki zawsze. Słuchali Swietłana Jeremiewa. O, tak nazywa się ta śpiewająca wokalistka. No i cała masa znakomitych muzyków z klubu Octopus w Jekaterinburgu. tamto ten koncert został nagrany. Proszę Państwa, to teraz będzie kawerek kolejny, grupa Hey. No i myślę, że to taka ciekawostka, bo jakoś zupełnie zapomniałem albo nie zdawałem sobie sprawy z tego, że mianowicie Katarzyna Nosowska podziwiała albo śledziła w każdym razie to, co robiła Debbie Harry z grupy Blondie i jakiś czas temu zespół Hey z Katarzyną Nosowską nagrał ten oto utwór grupy Blondie. Hej, a 20-lecie działalności obchodzi duet anglo-amerykański The Kills, Alison Mosshart, Jamie Hotel Heinz i za chwilę ma kolejny cover I Put a Spell on You, ale to będzie wersja. Zbliża się Polski Ekspres, kolega Grabkowski za chwilę tu wkroczy. Ja dziękuję, Grażyna Oczkowska, Marek Pawlukiewicz, no i mówiące te słowa trójkowy powiernik The Kills. Put a spell on you because you're mine. Stop the things you do. Spell on you.